سورة التوبة درس نمبر پنځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم آیا گمان کوئی تاسو أن تتركوا چه تاسو پری خودل شی ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبوی خکار کری اللہ تعالی کسان چه جهاد کی استاسو نام ولم يتخذ من دون الله او نوینی ولیدی سیوا دا اللہ تعالی نا ولا رسوله او ند پیغمبر دا اللہ تعالی نا ولا المؤمنین او ند مؤمنان نا ولی جتن دا زڑ دوست والله اللہ تعالی چی دے خبیر بما تعملون خبردار دے پاغ سمان دے چی تاسوی کوئیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم أو لربكي غسد زنن دوينا ويتوب الله أو توب قبلي الله تعالى على من يشاء وداغ چاناتخ وخيوي والله والله تعالى چه دي عليم حكيم پوده او حكمت والده. سنگا چه پا مخ کی آیات کے او فرمائلو شو چه اللہ تبارک و تعالی جهاد ستاسو پا ذریعه سرا ستاسو پا لاسونو سرا دو کفارو پا مقابله کے د توري او دارنګ استاسو د مقابله په ذریعه سره الله تعالی غي کمزوري کوي او استاسو امداد کوي او پاري باندې مونږه فرون د پخوانو اقوامو هغه حالت ذکر کو چې الله تبارک وتعالى پخوانی قومونه داسې تباه کړی دي چې څوک په طوفان باندې په اوبو کې تباه کړی دي څوک زمکه کې دننه کړی دي په چا باندې چغه او آواز راغلی دی او څوک چې کم دی په اوبو کې غرق کړی دي او په چا باندې د بره نه کاڼي راورولې دي او زمکه یې پې الټه کړي دي نو دې سره یې هم داسې کولی شو خو ستاسو په لاس یې ولا ولې سزا ورکړه د دې دپاره چې ستاسو سینې یخې شي چې موږ هغه کمزوري حسابېدو الله زمنګ سره د کمزورۍ نه امداد وکړو او زمنګ د لاس نه هغه خلق او اهل وخوړل چې غي مونږ ته د کمزورو نسبت کوو ځانته د ضرورو نسبت کوو نو فرمای په دې سره به الله ستاسو هغه غصې چې کم دی ستاسو د سینو نه چې ستاسو په سینو کې پرتې وي چېرې مونږ څومره وخت ولي کم از کم د مکی ژوند ته وګوره چې څومره تکلیفونه پاغا دیال لسو کالو کی پست نبوتنا نبی علیہ السلام او صحابہ رضوان اللہ اجمعین تیرول او کله چې هجرت شو او د هجرت په حالت کې کوم مسلمانان په مکه کې پاتې شو نو پاغی مان دی چې کافر کوم ها تکلیفونه ورته رسول او تنگولی نو هغه یو جدا داستان د هجرت نه پس چې کوم مسلمانان دلته پاتې شوی او د هجرت تتلولو نه پس بیا وګورو د کفارو ته چې کومې وعدې د مسلمانانو سره د نه جنګ کولې کړې وي چې کله به یې لاس بر کېده بیا به یې خپلې وعدې ته نه کتل نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ستاسو په زړونو کې دا یو غصه پرته وه چې دا د کفر خلق دی او کافران دي او موږ د الله تبارک وتعالی د دین هغه حق دین ملګرتیا کړې ده یاره کله به مونږ په دې باندې ضروري کو کله به دې زمونږ د لاس نه وهل خوري الله پاک وایي ستاسو هغه غصې مې په دې وجه باندې چې تاسو په لاس مې دی وهل ستاسو غوسه مې ستاسو د سینو نه لری کړې ويذهب غیظ قلوبهم او لری بکی غوسه د زړونو د دوی نه ويتوب الله على من يشاء توبه قبول کړي او توبه قبول کړي الله تعالی دا غا چانه چې خوخی وي مقصد دا چې یو طرف تاسو غوسه الله تبارک وتعالى سړې کړي چې تاسو په خپل لاسونو دی وهل دویم الله عذاب راونه لګو چې په یو ځلې ټول ټول تبا کړې وي حکمت پکې دا دی چې الله تبارک وتعالى په چا مهرباني کوون کړي چې توبې وباسي د دینه او اسلام تر او ګرځي او کستا د مسلمان د سینې هغه جذبه د الله د دین د پاره او د مسلمان د زړه هغه پاکوالی د الله د دین د پاره کشل کالای تاسره جګړې کړي او کفاری خو چې کله هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله قبول کی نو کتانه شل وجلی ته وای دا زماره ور دي هغه اسلام قبول کی الله پاک ستا په زړه کې دومره مینا محبت داغه د پاره واچي ولی په دې دین باندې چې کم ده نو دنیا الله تبارک وتعالى د خوشاله سبب ګرځولې دي او په دې دین باندې هغه د ژوند اخرت الله تبارک وتعالى سبب ګرځولې دي د مسلمان زړه کې د یو جذبه مینا محبت الله تبارک وتعالى یې خوده نو مسلمان په دې خوشاله دل اکرم رضی الله تعالی عنه د څومره غټ کافر زوی دي د ابو جهل زوی دي خو چې ایمان راوړي وګوره رضی الله تعالی عنه موږ ور سره وایو ولی د غټ کافر زوی دي خدا الله تبارک وتعالى د دین په قبلولو سره هغه کومه درجه حاصل کړه او د مسلمانانو په زړونو کې د اکرم رضی الله تعالی عنه د پاره چې کومه جذبه وي چې تاسو ته واقعا معلومه ده چې کله هغه د مکې نه تختېده او په دریاب کې په کشتۍ کې سفر کاو او په دې کې طوفان راغی اکرم رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نو ویلې لا ته یا غزا زمنګه امدادو کې تبا کیږو کشتیبان ورتوي ملاح د کشتۍ چلون کې په دریاب کې غزات او منات نه چلی وي سوق چلیږي او یو الله برا مدد کوي ها یو الله برا مدد کوي نو د دې وجینا هغه وی چې په اوچ باندې هم ځ الله یو را مدد کوما او په لنده باندې په دریاب کې نو د دې تعلیم خو مال راکېده چې په اوچه کې یو الله را مدد کنه چې څنګه په سختۍ کې زمنګ څوک امداد نشي کولی بغیر د الله نه په خدای مې دې قسمی کزه د دې طوفان نه بچ شم زه به زما اسلام به قبلو هغه اکرم رضی الله تعالی عنه راضی او اسلام قبلی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې په چا مهرباني وکم اغیله توبې قبولې کم چې ایمان راوړي او دا غرنګ زمونږه استاوز د پاره د دینه څه سبق شو زمونږه استاوز د پاره سبق شو چې الله د انسان چې مشرک ته داغه الله تر اگرځې دل څومره محبوب ګرځي زمونږه تا نه چې ګناو شي په کار دي چې الله تر او ګرځي چې الله ګنارا نه وشو توبه وباسم او انده د پاره تاسو راواده کوم چې دا ګنا به نه کوم او انسانې کوم دا غونا د مجبورای د وجنه یو خطوبه سړی د دې د پاره وباسي چې الله له دوکور کوم الله له دوکور کوج شي دا دې ځان له دوکور کوي چې را بس توبه توبه توبه په خلمان نه او زړه کې هغه چې دا غونا خیر د کذب یا کوم نه نه الله تبارک وتعالى حالت پیجن نو الله تبارک وتعالى یو کافر چې د مسلمان او د پیغمبر د قتلولو د پاره راوته او الله دا غ توبه قبلای زمون غستا بسنګ نه قبلې خلک روان دي ها زم پلان کی بابا لا زم ډنګلی بابا لا زم پلان کی پیر لا زم او دو کابی شریفه ها کفن برا واخلی او دو ګټو سره به مګي الک دا ولی دا کفن به بیا ما ته قبر کې پیدا را رسي و رسول الله صلی الله علیه وسلم چغې چ کم دی ابی ابن کا دا شنو می دی عبد الله ابن ابی ابن سلول تا وا چولا هغه چغې ولد نبی علی السلام الله تبارک وتعالى وان تستغفر لهم 70 مره كتولاو يا پیری پیغمبرا بخانه غواړي زو ته بخانه نکو ته پیغمبر چوغا ورته چولې دا په قبر کې ولا پیدا نه ورکه الله پا کوئی نه بخم دی وزي پلان کی ځای کې د پیغمبر اخته پروت ته استغفر الله پیغمبر چې کومي طریقې دی هغه نه کوي اختو پسې منډي دي او چوغه پرته ده او دا چې کوم دی نو د کعبې شریفې دیوال دی دا ځکه پن سره ومه چې ما ته واچول شي چې ما برکتی د الله تبارک وتعالی د کتاب او الله تعالی ګرځېدو کې برکت دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیل جګنټې مطابق ژوند تیرول چې کوم دی نو دا برکت دی دا خیر دی. دا خو موږ دوکه کړیو هغه خلکو چې هغوی وی مسلمان په دې برکاتو باندې چې کوم دی اخته کوي جدید عمل نه پاتې شي. موږ عمل پرېښی دی, موږ صرف برکاتو پسې لګیا یو. برکت تفاره دا وام, برکت تفاره دا وام, برکت تفاره دا کوم. برکت نه ملخ کاره کا, صرف د خولې په وینا باندې نه کیږي چې د خولې وینا چې کوم دی کوي او زړه کې چې کوم دی غیر الله پروت دی. په خوله باندې وینا کوي او چې کله وخت د الله تبارک وتعالی د دین د قربانۍ راشي بیا رسو تختې الله تبارک وتعالی مهرباني وکي په چا باندې چې د الله تعالی خوخه ده. والله علیم حکیم, الله تعالی پوه دی, حکمت والا دی. الله د هر چا په حال خبردار دی. پخوانی امتونه په هغه حیثیت تبا کول ځکه چې نوح علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ویلی وو چې کوم ایمان راوړی دی هغې راوړی دی, نور چې کوم دی ایمان راوړونکي د دینه نشته. الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو پوهیږي. ما ته پته ده ستاسو په لاس مې ولا د جهاد په ذریعې سره هغه چې د څوک ستاسو په مقابله کې وو هغه راووتېدل, څه چې کوم دی لاړل ختم شو د دنیا نه د کفر په حالت کې, او څه چې کوم دی مانې الله تبارک وتعالی پوه چې دی به توبه قبلی. د الله غونې پوه ازاد څوک نشته نه هغه عذاب د پخوانو امتونو غونې راونه لیږه. الله تبارک وتعالی پوه دی چې څوک څوک توبه قبلونکي دي, په دې کې د الله دین ته راګرځېدونکي دي. حکیم حکمت والا دی. ام حسبتم, آیا ګمان کوئ تاسو ان تترکو چې تاسو به پریښودل شئ, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, او نه به ښکار کړي الله تعالی کسان چې جهاد کوي ستاسو نه, ولم يتخذوا نيونيولي الله تعالی او نيونيولي من دون الله سوا د الله تعالی نه, ولا رسولي او نه د پیغمبر د الله تعالی نه, ولا المؤمنين او نه د مؤمنانو نه, وليجه د زړه دوست, والله والله تعالی چې دی خبیر بما تعملون, خبردار دی په هغه سمانی چې تاسو کوئ. د مشروعیت د جهاد چې کوم دی حکمت بیانای, اسې ډیر خلک دی ایمان او د مسلمانای او د اسلام په جبه باندې ډیر خلک داوا کوي زه ډیر غټ مسلمان یم. زمونږ د پاکستان د مسلمان غونې مسلمان نشته وای کنه داسې. الله تبارک وتعالی وای د جبه په واده د جبه په داوا باندې صرف نه, بلکې الله تبارک وتعالی د دغه جبه د داوی او استاد اسلام د ظاهرولو د پاره به امتحانات کوي. په هغه امتحاناتو کې الله تبارک وتعالی دا چې د جهاد امتحان چې کوم دی نو دا د دې د پاره چې کراو کوټه معلوم شي چې څوک د الله تبارک وتعالی دین کې قربانی ورکوونکی دی, او څوک چې کوم دی د الله تبارک وتعالی په دین کې د خپل وفاداری او یا د دغه جبه د داوی کولو د رښتیا کولو لپاره څوک قربانی ته تیاریږي. نو الله تبارک وتعالی وی ام حسبتم, آیا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو به پریښودل شئ, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, او نه به ښکاره کړي الله تعالی کسان چې جهاد کوي ستاسو نه. یعنی مقصد دا چې زمونږ ستاسو په پښتو کې مونږ تاسو ته وایو د نر او د لسړي پته کله لګي کله چې پتا سخت راشي ستا د نر دوست او د دله دوست د نږدې خپل او اسې د دعوه کوونکي خپل په ژبه باندې کله پته لګي زمونږ پښتنو کې مونږ وایو تر څو پورې چې سخته در باندې نه راغلي نو ستا ته خپل پردی نه معلومیږي, او چې سخته در باندې راشي تا ته خپل پردی معلوم شي. الله پاک وایي دین کې دا سخته راتلل در دې خبرې د پاره چې کراو کوټه پته ولګي چې څوک کرا دی او څوک کټ څوک کوټه دی. ډیر خلک د دنیا د پاره به تا نه غیر چاپیره ګرځي, خو چې کله په دنیا کې په تا باندې مصیبتونه او تکلیفونه راشي بیا د هغه ملګرو پته ولګي چې څوک د دنیا د پاره تا نه غیر چاپیره ګرځېدل او څوک ستا د حق د پاره چې یاره د د حق خبره کوي د حق خبرې مونږ ملګرتیا کوو مونږ د دنیا ډو پروا نه ساتو دا پته لګي د خلکو دا غرنګي دنیا کې او ما ها د خلکو پته لګي چې آیا الله تبارک وتعالى ښکارا کی چې څوک کرا دی او څوک کوټه دی او ور سره د دې خبرې او ما ها چې د الله تبارک وتعالى فلار کې د جهاد د پاره خپل ځان او خپل مال د قربانای کولو د پاره چې هغه جانی قربانی ده که هغه مالی قربانی ده د الله تبارک وتعالى او د پیغمبر د وفادارۍ د پاره څوک دې ته تیاریږي او ور سره د دې خبرې ثبوت ورکي چې زبد الله په مقابله کې او د پیغمبر په مقابله کې او د مؤمنانو په مقابله کې د بل چا سره دوستی نه ساتم. دا زمونږ استاسو ته هم تعلیم دی که په کومه معاشره کې د الله تبارک وتعالى د حق دین والا خلکو د الله د دین خدمت کو ته به د چا ملګری تاسو نه تپوس کوم. د حق دین والا په کار دي چې ملګرتیا وشي که نه. اوس چې یو سړی د قرآن ترجمه او د قرآن مقصد خلکو ته شرکیاتو کفریاتو او بدعاتو طرف ته د بیان کولو کوشش کوي په ایمانداری وایي د هغې ملګرتیا چې کم دی دا د قرآن د اصولو مطابق ده نه ده. په کار دي چې موږ کوم کرا او کوټه معلوم شي چې موږ د ملګرتیا د چا کوو چې موږ د قرآن ملګري یو د قرآن بیان کوونکي چې کوم حق پرست علما دي د هغې ملګرتیا کوو او که نه د هغې په بدل او که نه ته دې ته ګورې چې یاره دا خو ډېر حق پرست علما دي ټیک ته خو دې عمل ته یې وګوره عمل سره ستا سه کار نشته عمل به الله تبارک وتعالى ورسره حساب کتاب کوي. ته وګوره د هغه خبره وتله که چېرې د قرآن او د سنت مطابق وه ته مسلمانې هغه که سبا د پاره جهنم ته ځي او تا د هغه په خبرو عمل کړي کم یو به افسوس کوي تاسو نه تپوس کوم. هغه عالم چې تا ته یې چل خولي او تا ته یې د حق مسله خولي او تا ته یې زده کړي او عمل دې پی کړي ته جنت ته ځې او د هغه عمل خراب و تا ته بد کتله جهنم ته روان دی چا ګټه وکړه نو څه سله دې چا عمل ته ګورم چې یاره د دې عمل داسې دی او د دې عمل داسې دی. نن سبا دا یو مصیبت دی چې کم حق پرست علما دي او غیر اوتی دي د الله د دین خدمت کوي کله وی دا وګوره او دا رنګې اعتراضونه پکې د اعتراض نه خالی او انسان سوال نشي پیدا کېدی چې د اعتراض نه خالی پاتې شي. دا خو صرف پرشتې دي چې پاک مخلوقات دی عمل چې هر څه کوي که سبا هغه جهنم ته په دغې عمل رواني او تا د هغه په صحیح خبرو باندې عمل کړي غټ غټ زمونږ ملکونو کې غټ غټ تعلیم والدی ما چې کوم دی یو د مولانا محمد طیب صاحب د پلار یو دغه مې ورکړی پوسټ مې ورکړی نو الټه ما ته ولیکل چې د زوی عمل ته وګوره نو مې راشه دا اوس وګوره سره د تعلیم نه لکه سره د پوهې نه یعنی مطلب دا چې که حق پرست دی خدا دا غلطۍ دي پکې نو غلطۍ نه بغیر څوک شته غلطۍ نه او که سبا دغه حق پرست جهنم ته روان او تا د هغه په عمل خبرو باندې عمل کړي ستا دپاره خو خیر وګرځېده نو د دې وجې نه هسې نه چې شیطان مو په دې بلاوه کوي چې دا خدا دې حق پرستو کې خدا چللی دې حق پرستو کې خدا چللی دې حق پرستو کې خدا چللی شیطان هر حربه استعمالوي چې تا به د حق دین نه څنګه لرې کوي. نو د دې وجې نه د الله نه د پیغمبر نه د مؤمنانو نه بغیر د بل چا سره د زړه دوستی چې کم دی هغه نه ساتي. د زړه دوستی به د مؤمن سره ساتي عمل که د هغه په عمل کې غلطه یي نو هغې ته ته مه ګوره ته د هغه ایمانداری ته وګوره چې د الله د دین څومره خدمت کوي او څومره د قرآن او د سنت خلکو ته صحیح بیان کوي تا هغې ته وګوره. نو د دې وجې نه د الله سره د پیغمبر سره د مؤمنانو سره خپله دوستی ساتي او د باطل پرستو سره خپله دوستی نه ساتي د هغې په مقابله کې. والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو کوئ. حقیقت د عمل الله تعالی ته معلوم دی چې څوک په صدق باندې لګیا دی او څوک د جهاد د ریاکارۍ دپاره کوي. زه او ستاسو د قرآن ته ناست یو زما او ستاسو زړونه الله ته معلوم دي چې ښودونکې زما د رضا د پاره لګیا دی او کله نوم نشان کوي او کله ریاکاری کوي او ستاسو حالت الله ته معلوم دی چې تاسو صرف او ریدو مقصد دی او کنه پدی ما د عمل کول هم دی زمانه هم خبر دی تاسو نه هم خبر دی د تمامي دنیا نه خبر دی چې کوم ندی راتلم کې غي نه هم خبردار دی چې کوم تیر شوی دی دا غي نه هم خبردار دی چې کوم موجود دی دا غي نه هم خبردار دی د الله تبارک وتعالى نه چا عمل پټ نشته ما کان للمشرکین نشته د پاره د مشرکانو ان یعمرو چې آباد کی مساجد الله جمعتونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم ها اگر کو ها دا کافران ها شاهدین گواهان دی علی انفسهم پخپلو زانونو ماندی بالکفر په کفر باندې اولایک دغه کسان چې دی حبتت اعمالهم برباد دی عملونه دی و فی النار هم خالدون او پور کی بوی دی همیشه پدې کې د پد وسوسې کی د پد وسوسې صدا شیطان برازی او تا ته بوی وګوره وګوره نه چې جمعتونه آباد شي ګوره نه چې غلاب په بیت الله باندې غړی ګوره نه چې حاجیان د بار نه سمره راځي غیله خوراکونه ورکي غیله وبو ورکي غیله ډوډۍ ورکي سبیلونه لګولې دي او ته ګوره نه چې سمره دي د بیت الله خدمت کوي غیر چاپیره ګرځي د دینه نو د دې وهم دفع وکړه چې مشرکانو د فاره دا عمل سبب د نجات نشي جوړېدی چې دا تکم سوچونه او فکرونه په زړه کې کوي ځکه که بعضی مسلمانانو په زړه کې دا راتله چې وګوره دی خو د بیت الله خدمت کوي دی خو بیت الله باندې غلاب وګوره غوړی وګوره د بار نه چې کم حاجیان راځي اغیله خدمت کوي دا رنگستا په ملک کې چې تکله د توحید مسئلہ بیان کې بل طرف تا ستا ملګری جوړیږي او حق تا سره قبلی نو د بازي سړی په زړه کې شک راځي چیرې زه داسې خلکو نه څنګه جدا شم چې هغه خلکو په جمعهتونو کې عبادتونه کوي پنځه وخت منځونه او دا رنګي د دین کارونه کوي نه د دغه سړی عقیدې ته وګوره چې آیا د عقیدې اصلاح د خلکو په قران او په سنت کوي که نه کوي کچری په قران او په سنت د خلکو د عقیدې اصلاح کوله په صحیح طریقې سره خو دا غم ملګرتیا د قران د تعلیماتو ستانه مطلوب د چته به دا غم ملګری کوي خو اس کپدی باندې د دې د رڼا د لاندې خلکو لا د شرکیاتو او د بدعاتو د دې په رڼا په خلاف باندې خلکو له تعلیمات ورکي نو اسنه چې دا زړه کې سوچ راوالي چې د پنځه منځونه کوي جونه کوي عمره کوي جمعتونه آبادی او ګوره درس کوي نه نه نه هیڅ شی ولا پیدا نه ورکي ولی د مشرک ته پاره دا نشته چې هغه څومره کارونه کوي د هیڅ کار د الله په نیز باندې د هغې ثواب نشته که مشرک هر کار حج لزی او هر میاشت کې عمره کوي خیراتونه ورکوي خلکو له ډوډۍګانې ورکوي څه پیدا نه کوي ما کان للمشرکین نشته د پاره د مشرکانو ان یعمرو مساجد الله چې آباد کې جمعتونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم بالکفر او گواهان دی په خپل ځانونو باندې په کفر دا کفر په خپل په دی گواہی ور کوي چې د دې جماعت جوړولو ته ضرورت دی یا د غلا په چولو ته ضرورت دی د دې عمرې ته ضرورت دی د دې حج ته ضرورت دی د دې خیراتونو ته ضرورت دی چې په عقیده کې د شرک پروتی د شرک سره که ارسمره اعمال سره کوي هغه ټول اعمال چې کوم دی قران ورته دوړه ویلې له دوړه یعنی اس په کار به رانی شي لکه څنګه چې هغه دوله چې کوم دی هوا کې والوزي او حقیقت یې پاتې نشي دغه رنګ اعمال چې کوم دی د هغه انسان چې شرک کړي هغه په شان د دوړې وګرځي اگر کو د اسمان پوری کتابونه د عملونو نه ډکی خو چې عقیده د شرک وا یو عمل ته الله تبارک وتعالى نه قبلی دی پخپل ځان باندې د کفر گواهی کوي د دې عمل د دې په کفر باندې گواه دي اولایک حبتت اعمالهم دغه کسان چې دي برباد دي عمل د دې الله تبارک وتعالى وایي که هر څوره عمل کوي د عملونه برباد دي او ما تاسو ته سورۃ الانعام آیاتونه راوړلو چې کله الله تبارک وتعالى د ولسو انبیاءو تقریبا یاد نلسو انبیاءو ذکر وکي او داغه نفس چې کوم دی الله تبارک وتعالى وی ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. کچری دی پیغمبرانو شرک کړی ما بته ارس برباد کړی او عمل به مولا برباد کړی او نبی علیہ السلام ته وی لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لا يحبطن عملك. پیغمبر تو اوستانه مخکې د آدم علیه السلام پورې چې څومره انبیاء علیه صلات و سلام تیر شوي دي ټولو ته ما وحی کړې وه که چېرې تاسو په خپل عمل کې شرک داخل که پیغمبره نو څنګه چې مې هغې ته وحی کړې وه چې ستاسو عملونه به خراب شي پیغمبره ستا عمل به هم خراب شي. نو دلته وایي اولئک حبطت اعمالهم دغه کسان چې دي برباد شو عمل د دي. شرک داسې یو ناکاره مرض دی چې ته د الله تبارک و تعالی سره کما ستا هغه واسطه ده د هغې په منځ کې چې کوم دی ته هغه اسباب استعمال کړي چې هغه اسباب د شرک دي چې هغې نه الله منع کړې ده او ته الله تبارک و تعالی ته هغه اسباب استعمالی چې د هغې نه الله تبارک و تعالی منع کړې ده او نه هغه ذریعه الله را لېږلې ده د پاره د اسبابو چې تاسو الله ته را رسئ په دې اسبابو به تاسو را رسئ. الله تبارک و تعالی منګ بندگان یو او منګ ته دا حکم دی چې تاسو کلا زما عبادت کوئ زما په بندګۍ کې که د دعا په شکل وي که د مونځ په شکل وي که د قیام او د رکوع او د سجدې په شکل کې او که د امداد غوښتو په شکل کې او که نه زمانه د ضرر او د پایدې کوم ستاسو امیدونه دي هغه تاسو د بل چا نه زما غونې وساتئ او دا غرنګي د الله تبارک وتعالى چې کوم کارونه دي قدرت لرون کړي هغه موږ د بل نه غوښتل شروع کو او یا الله تبارک وتعالى ته هغه وسیله کو. دا ټول خبرې چې کوم دی قران موږ ته چان کړی دي او موږ تاسو په خپل درسونو کې د دې معنی روزانه همیشه د پاره موږ رڼا اچو ځکه چې شرک داسې عمل لې چې د سره هیڅ یو عمل چې کوم دی اده انسان د پاره سبب د پیدې نشي ګرځېدی. اولئک حبطت اعمالهم دغه کسان برباد شو عملونه دي. نو مت جواب څه شو چې کته چا په زړه کې شبهه راځي چیرې دی خو د الله د دین کارونه کوي ان چې پاکی ده کې شرک پروتی نو جواب دا شو چې کافر لا او مشرک لا د الله د دین ار خدمت په کار نه راځي تر څو پوری چې عقیده د توحید او د سنت نه وفي النار هم خالدون او پور کې بدی وی همیشه چری بده ور نه راون زی مشرک سره د مشرک ته پاره بخانه بالکل نشته ويذهب قيد قلوبهم او لربكي اغه خو سيد زړونو د دي ويتوب الله او توبه قبول کړی الله تعالی علی من یشاء داغه چانا چې خو خوي والله والله تعالی چې علیم حکیم په دې حکمت والده. اما حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تترکو چې تاسو به پریښودلی شئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبه اخکار کړی الله تعالی کسان چې جهاد کوي ستاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او نیوینی ولدي سوا د الله تعالی نه ولا رسولي او نه د پیغمبر د الله تعالی نه ولا المؤمنین او نه د مؤمنان نه سینینی ولی ولیجه د زړه دوست بل چا سره خپل دوستی د زړه پټه نه ساتلی د بل چا سره د زړه دننه دوستی پټه چا سره نه ساتلی صرف د الله او د پیغمبر او د مؤمنانو سره خپل دوستی ساتي. والله والله تعالی چې دی خبیر بما تعملون خبردار دی په هغه سمانی چې تاسو کوم عمل کوئ. ما کان للمشرکین نشته دی د پاره د مشرکانو ان یعمرو مساجد الله چې آباد کی جمعتونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم گواه کوونکی دی گواهان دی په خپل ځانونو باندې بالکفر په کفر باندې. اولئک دغه کسان چې دی حبطت اعمالهم خراب شو عملونه د دی برباد دی اعمال د دی عملونه د دی وفي النار هم خالدون او په اور کې به دی همیشه